Itt vagyok. Na, milyen atyát akartatok te is nézni? Mit? Megnézem, ami az a Brown atya, vagy mi az ördög van a tévében. Nem azt akartátok nézni? Nem, a kincsem. Hogy hívják? Valódi, igazi film volt ez a kincsem. Lóverseny. Azt akartátok nézni? Nem mondtátok, hogy az atyának valamit meg föl kéne venni, és akkor egészen, mit tudom én, mikor van valamikor éjfél körül. Azt hittem, akkor azt akarjátok. Nem kell nekünk az a Brown atya. Jó van akkor. Azt az ne vegye fel az Attila. Jó, akkor tévedtem. Nem kül. Azt mondta, hogy a tata, hogy nem is kül nekünk szemse. Hát de az van most a Dunánany, ez a Brown atya van. Hát azért nem kül, hogy hívják fővegye. Jó van akkor. Értem akkor. Jó van akkor nem kell neki mondanom semmit, mi? Nem kül. Jó van akkor, csak ezért hívtalak. De. Azt hittem, hogy az Anikót kérdezted meg azt akkor. De Anikót is megkérdeztem, azt mondta, rendben van minden, most a Tamás van a kislánya, én meg vasalja a kislánynak a ruháit. Uh-huh. Jó vannak, rendben vannak. Jó van akkor. Most a Tamás ott van, és akkor ő meg addig kivasalgass uh-huh. a kis ruhákat. Hát én is mindig ki szoktam vasalgatni a kis ruhákat. Persze, így van akkor, vagy fertőtlenítődik. Tudod, hogy az rendben van. Mindig igen, te, igen. Azt mindig vasaltam én is. Mondani, hogy én engem ezt aztán már ne hívjon, vagyis ő szokott hívni máskor is 10 óra körülbelül minden. Én mondom, most már megyek alulni, de melyik is alulni, csak ezt akarod neked is megmondani, hogy jó vannak, rendben vannak is. Jó vannak. Van itt egy kicsit nagyobb hülyeség is. Mert? Emeltem így az Anikónak megmondani. Hát az öreg azt, hogy felültem az Attilának az agyát abba, hogy hát ide az anyjának is volt első, hogy egy kisbabája, az akkor meghalt a kisbaba. Biztos az Anikónak is nagyon beteg a kislány, és akkor azért nem akarják őt neki megmutatni. Jaj, de hülye. Én csak azt mondtam az Anikónak most, hogy az öreg anyád el van nagyon keveredve, abba, hogy mi nem jön már Tamás, és mi nem viszi már nem, hogy megnézhesse a kislányt. Uh-huh. Azt mondja az Anikó, hát hogy vihetné el, mikor még nem kapta meg a vakcinákat, még nem lehet, hogy valaki is ott legyen, vagy bele megnézze, vagy valami. Meg hát mondjuk, hova is menne, mikor szegénykének olyan icurka. Hát én is mondom, hogy csak az üvegen, tudod, hogy bent vannak. Én meg ott, ahol fülészt az a két lépcsőn, ott nézegettem, érted? Igen. Nem akarom én, hogy valami bajt elkapjon tőlem, vagy valami. Szerintem is. Hát hogy lett egy öreg az, hogy én nem tudom, meddig bírom már velhívén kurvába, anya. Hát meddig, hát el kell nézni tőle, tudod, hogy raplis, tudod, hogy mindenféle hülyeséget kitalál magának, azt akkor. De már ennyire hülyeségeken már velem. Mert elegem van belőle, hidd el anyám. Elhiszem, de hát akkor is mit csinálsz velünk? Úgy, hogy ilyen hülyeséget kell mondani is már, kiejteni a popáján is. Én engem nem is mondta a Laci Arnó se, hogy volt neki testvére az öreg asszonynak, az még kicsi korában meghalt, vagy valami még. Ilyen nem is beszélhet. Én már nem is hiszem el, hogy volt neki, vagy valami, hanem... Szerintem se. Kitalál már eget szelet már szerintem. Aha. Mert hogy itt neki, hogy nem viszik már őt, hogy nem már, mehet már ő el oda. Hát, én nem értem. Hát, be kell vezetni az öreg anyádat az a laptopon, vagy üzéhő, azt a kuntasson még az Attila, hogy ott van. De a kisbaba még nagyon picike, nem kell, hogy mindenféle koronavírusos, hogy hívják, járványon, hogy oda bemenjenek. Magyarázzam, meg az Attila... Azt mondtál, még Újvidéken, amikor kiengedték, hogy te nem veszed észre, hogy valami vírus van benned, mert erős a szervezetünk, mert de ennek a picikének meg rögtön átmenne, és akkor mindjárt... Így van. Mert lehet, hogy benned is van valami hülyeség, vagy valami, csak nem veszünk észre, nem? Hát de még mondja, hogy hát ha nem is vagy beteg, vírushordozó lehet. Hát igen. És akkor az, nehogy mondjam neked, se az, hogy az Anikó menjen erre, arra, se az, hogy oda menjen valaki, nem tanácsos. Hát nem olyan dolog az, hogy most, jaj, cirkuszi mutatvány, hogy bemutassuk. Hát nem mutathassák még. Majd, ha lesz egy 5 hónapos, vagy 3 hónapos, vagy mit tudom én, akkor esetleg, ha egészséges, de akkor is nem az, hogy... Mindenki ott legyen, vagy valami. Hát. Nem. Ez Én az öreg. mikor kíváncsi vagyok rám, megnézem, most már látom, fő van ütöztetve, olyan képet adott az Attila laptopomra, ahol kiskunyába fő van ütöztetve. Na, Hát amit az Ani elküld nekem, azt én átküldetem Attilába, te neked is. Hozással. Azt megnézem is akkor. Mindet, amit küld, azt én küldöm neked. Én nekem, hogy hívják, nem lényeges, hogy én most megtapogassam, meg nézegessem közelről, minek. Ha ugyanúgy látod, nem akar, mert én nekem az a lényeg, hogy egészséges maradjon, meg jó legyen. Hát igen. Az öreg az, hogy meg van tisztulva. Na mindegy, ez van. Mi bírunk fel a semmit. Aha. Na jó, leteszem akkor. Szeretsz az jó. Ügye? Igen, igen. Na, megyek alszak tovább. Na, szédesanyám, jó. Akkor jó itt. Szia, szia. Jó itt. Jó itt. Jó itt, szia, szia. Szia. Aludjál jót. Szia. Jó itt, szakát. Nagyon, mama, hogy hívják úgy?